الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Evet değerli arkadaşlarım, bugün inşallah sizlerle çok çok önemli bir mevzu olan tevhid ve bunun üzerindeki şu ana kadar edinmiş olduğumuz malumatın bir mutarasını yapacağız. Belki diğer derslerden biraz farklı bir metot, usul usluk şeklinde olacak ama bunun inşallah bize faydası olacağından dolayı bugün tevhidle alakalı karşılıklı bir mutala yapacağız. Çünkü tevhid bildiğiniz gibi İnsanlığın bu şimdi bir önceki dersten farklı olacak dedim ya, çünkü tevhid insanlığın gerisini sizden bekliyorum. İnsanlığın yaratılış gayesidir. Bundan şimdi farklı böyle olacak. Tevhid neymiş? İnsanlığın yaratılış gayesiymiş. Tevhidin insanlığın yaratılış gayesi olduğunu bana anlatacak, bana ispat edecek veya bunu ispat eden delili, ayeti okuyabilecek bir baba yiğit var mı? Arapçası değil ama Türkçesini okuyabiliriz. Şey Arapça, Türkçe, biz burada imtihana gelmedik. Nasıl istersen, yeter ki bizim anlayabileceğimiz tarzda olsun. Zaten... Yani dedik ki tevhid insanlığın yaratılış gayesidir. Bunu İslam söylüyor. Bunun delili ne? Zariyat 56. Zariyat suresinde ayet 56. Ne diyor burada Rabbimiz? Ben ancak insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben cinleri ve insanları, önce cinlerden başlayacağım. Bunun bile çok önemi vardır. Çünkü Allah'ın kullandığı ifadelerin bile öncesi sonrasının çok çok çok önemli yerlere işaretine delalet vardır. Çünkü önce cinler yaratılmış. Dolayısıyla onun için وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi burada biraz önce kullandığımız ifadenin ispatını yapıyor. Allah insanlığı sadece ve sadece kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır. Bunu başka bir ayeti celile, biraz önceki Mustafa abimizin okuduğu ayeti celilenin yanına başka bir ayeti celile getirerek demiştik ki bu iki ayet yan yana geldiği zaman Allahu Azze ve Celle insanlığı tevhid için beni tevhid etsinler diye yarattım. Bu ayeti bunun yanına getirdiğimizde ortaya çıkan buydu. Bu ayeti hatırlayan var mı? Ben bir tevhid dersi işleseydim Kayseri'de olduğu gibi hocam yine mi aynı şeyi? Kim o söylüyor? Allah'a ibadet edin ama bana hiçbir şeyi ortak koşmadı. Böyle cevaplar geldi mi hoşumuza gidiyor. Yine mi aynı ders diyen adama bana bir anlatır mısın tevhid diyorum. Ya seni bekliyoruz. Zaten bilenler öyle bir şey demiyorlar. Bilmeyenlerden hemen çıkar. Anlatıyor mu anlatamıyor. Demek ki bak daha anlatabilmemişti. Demek ihtiyacımız var. Nisa 36. Nisa suresi ayet 36. Tebrik ve teşekkür ederim. Ne diyordu orada Allah Azze ve Celle? وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Bana ibadet edin ama hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Getirdik şimdi Zariyat suresi ayet 56'nın yanına. Bir daha böyle mutalalı ders olursa bak ona göre cevap vereceksiniz. Bu iki ayeti celleyi yan yana getirdiğimiz zaman ortaya çıkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Bu iki ayeti celileyi bir tevhid ehli olarak muhakkak ki ezberlememiz gerekir. Arapçasıyla ezberlerseniz daha güzel. Daha hoş, daha ilmi olur. Bir yerde 36. Bir yerde oturduğunuz zaman ilmi bir ağırlığınızın olmasını istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bunları güzelce ezberleyeceksiniz. Bunu güzelce izah edeceksiniz. Bunu güzelce ifade edebilmeniz gerekir. Evet. Allahu Azze ve Celle insanlığı sadece ve sadece kendisini tevhid etsinler diye yarattı. Kendisini tevhid etsinler diye yaratmıştır. İnsanlığın yaratılış gayesi budur. Delil hemen yazıyorum. Zariyat suresi ayet 56, Nisa suresi 36. Ayet 36. Bu ayetler çok güzel ezberlenecek. Ben tevhid ehliyim deyip de ben muvahhidim deyip de bunlardan haberi olmazsa diğer bir ifadeyle davasını başkalarına anlatırken bunun delilini söyleyemez, izahını yapamaz ise isim ile müsemma arasında isim ile müsemma arasında bir uyumluluk söz konusu olmaz. Tevhid ehli ama müsemma, isim ile müsemma, bunu da güzel anlamanız gerekir. Yani dediğinin uygulayıcısı değil. İddiasını ispat eden değil. Öyleyse sözü uzatmıyoruz burada. İnsanlığın yaratılış gayesidir tevhid. Resullerin gönderiliş gayesidir tevhid. Geçtik. Resullerin gönderiliş gayesidir tevhid. Resullerin gönderiliş gayesi de tevhiddir. Buna bir delil bulabilecek bir kimse var mı? Biz seni ancak müjdeci, korkutucu ve müjdeleyici. Resuller ancak korkutucu ve müjdeleyici olarak gelmiştir. Dolayısıyla bunu ispat edecek birisi var mı demedim soru. Dedenin adı ne dedim mi? Neneğin adını söylersen olmaz bu. Dedenin adını söyleyeceğim. Resullerin gönderiliş gayesi de tevhiddir. Bunun en güzel delillerinden bir tanesi, aslında bunların altını doldurabilirsiniz birçok ayetlerle. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَن۪يمُ الطَّاغُوتُ Tağut. Biz her peygamberi ancak Allah'a iman etsinler, tağutları da reddetsinler diye gönderdik. Yani bir tarafta ispat, bir tarafta redd vardır. Her peygamberin geliş gayesi وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَن۪يمُ الطَّاغُوتُ Allah'a ibadet etsinler. Tağutları reddetsinler. Çünkü tevhidin ispatı için biraz sonra da inşallah anlatacağımız şekliyle ispat ve nefi kaidesi kuralı vardır. Bir şeyi ispat ederken Allah'a, diğer taraftan bunun zıttı olan şeyleri nefi edeceksiniz. Burada bütün peygamberlerin geliş gayesi sadece Allah'a ibadet ve tağut. Tağuttan kasıt nedir? Tağut da Allah'a baş kaldıran, Allah'ın dinini yaşama hususunda bir inananın önüne set olan her şeydir. Onun için peygamberlerin gönderiliş gayesi de tevhiddir. Kitapların indiriliş gayesi de tevhiddir. Bunların altını artık siz kendiniz dolduracaksınız. İnsanlığın yaratılış gayesi tevhiddir. Resullerin gönderiliş gayesi tevhiddir. Kitapların indiriliş gayesi tevhiddir. Tevhid, tevhid. Peki, tevhidin tarifini yapabilecek bir baba yiğit var mı? Tevhid ne demek? Tevhid, ıstılahi manası şudur, lugavi manası şudur diyebilecek var mı bir baba yiğit? Onun alnının ortasından öpeceğim. Çünkü bu sorunun cevabı biliyorsunuz, bazı soruların cevabı böyle küçük puanlar, bazılarınkisi böyle kabarık falan olur. İşte burada tevhid ehli insanlara yönelik bir sorudur. Tevhidin tarifini yapabilecek bir baba it yok mu? Gençler hiç şey yapmayın çünkü siz daha yenisiniz. Yani siz müsteri olun. Burada kelli fellilere soruyoruz. Tefadal yahi. Çekinmeden rahat rahat. Abi, bu şimdi gözlerimizi açtı. Bir dahaki sefere biraz daha uyanık olacağız. Evet. Tevhidin kelime manası birlemek. Allah'a birlemek. İstilahi manası ise Allah zatında, isim ve sıfatlarında bir şey daha vardı ama birlemek. Allah'ın ubudiyetinde. Evet. Dur yavaş evet. Yavaş. Ben bekleyeyim mi? Söyleyecek bir şey kalmadı zaten. İstersen devam et. Bu arkadaşımızın anlattıklarını ilave edecek bir şey var mı? Tevhidin kelime manası, lugavi manası aynıdır. Kelime manası demek, lugavi manası demek, kelimenin mantuku demek, bunların üçü müteradif, yani eş manalıdır. Kelime manası, lugavi manası, kelimenin mantuku, üçü aynıdır. Bir de bir kelimenin ıstılahi manası vardır. Yani bir kelimeye yüklenilen bir lugavi mana diye bir ifadeyle kelime manası, diğer bir ifadeyle de mantuku, bu kelimenin mantuku, lugavi manası, efendime söyleyeyim. Bir de ikinci bir manası dediğimiz, bir de ıstılahi manası, yani şer'i şerifteki manası. Şeriat o kelimeye ne yüklemiştir? Kardeşimiz lugavi manasından bahsetti, kısır da olsa. Bir de ıstılahi manasından bahsetti, o da kısırdı. Var mı buna? O şeyi düzeltiyorum, rububiyetindeydi. Allah uluhiyet. Senden bir daha alalım. Heyecanlanmadan çünkü. İslah'taki manası ise Allah Azze ve Celle'yi uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında bir demek. Evet. Tamam. Ben zatında dedim, o yanlış oldu. Tamam. Düzeltim. Aslında önceki tek iki kelimeyle önceden kullanıyordu. Yani müteahhirin alimlerinden Allah'ı fiillerinde ve fiillerimizde birlemenin adıdır. Ondan sonra daha geniş bir tarif getirdiler. Her şeyi içerisine alan, işte senin yaptığın şekliyle bu biraz daha teferruatlı olduğundan dolayı öyle söylemişlerdir. Bu arkadaşımızın anlattığına ilave edecek bir şeyiniz var mı? Neymiş Ramazan tevhidin? Bu arkadaş kelime söyledikten manası, sonra sizin artık şey yapmanız gerekiyor. Kelime manası Allah'ı birlemek. Hayır, orayı düzelteceğiz. Şimdi tevhidin kelime manası Arapça lügatında tef'il vezninde bir nesneyi birlemek. Bir nesneyi birlemek. Tevhid. Tevhidin ıstılahi manası, yani şer'i manası ise Muhammed kardeşimizin dediği gibi Allahu Azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında, uluhiyetinde birlemek demektir. Metinciğim. Evet. Neyse, metin dedik. Metinciğim. Evet. Nasıl cevap çıkarmıştır? Aynısını söylese. Dilin alıştı en azından. Tevhid. Allah Azze ve Celle'yi rububiyetinden, isim ve sıfatlarından ve uluhiyetinden birlemek demektir. Evet. Rububiyet tevhidi derken, rububiyet tevhidi derken ne anlamamız gerekir? Genel mi sorun abi? Şöyle edip buyur diyebilirim. Buyur. Allah'ın Rablığı konusunda birlemek. Allah'ın Rab olduğunu veya sadece Rab olarak onu bilip onu birlemek. Rububiyet. Allah'ın rububiyetinden olan meseleler hangisleridir? Şimdi birlemek ayrı bir olay. Allah'ın rububiyetinden olan meseleleri ikrar etmek ayrı bir olay. Yani Allah'ın rububiyetinde olan meselelerine iman etmek ayrı bir olay. O hususta Allah'ı tevhid etmek ayrı bir olay. Bak, bunlar birbirlerinden çok farklıdır. İnşallah bunların üzerinde artık bundan sonra duracağız. şunlar şunlar Allah'ın rububiyetindendir deriz. Allah'a rububiyetinde inancımız farklı bir şeydir. Allah'ı rububiyetinde birlemek daha farklı bir şeydir. Şimdi biraz sonra o da gelecektir. Neler Allah'ın rububiyetindendir? İhtiyar? Onlara sor. Gökten yanıp kim geldi? Allah derler. Bu oraya girmiyor mu? Mesela yani. Sen bana soru sormaya başladın. Ben sana soruyorum. Alaka var biraz da. Onu biraz netleştirirsen ihtiyar. Yani neler Allah'ın rububiyetindendir? Mesela bir tane ben örnek vereyim. Yerleri ve gökleri yaratanın Allah olduğunu bilmemiz onun rububiyetindendir. Rablığından, rabbaniyetindendir. Onun rububiyetinden olan bir mesele zikrettim. İbadetleri yalnız Allah için yapmak. Allah'a asık olarak yapmak. Rububiyetinden. Ya da yaptığımız ibadetleri hayır. Sırf Allah'ın... Hayır. Bunun... Neye girer bunu söyledin? Uluhiyete girer. Daha gelmedi buraya. Yerleri ve gökleri yaratanın Allah olduğunu itiraf, buna bu şekilde inancımız, imanımız rububiyettendir. Daha rububiyette Allah'ı tevhid edemedik, birleyemedik bakın. Yani iman ayrı, o iman hususunda tevhid ayrıdır. Mekkelilerin imanları vardı. Mekkelilerin imanları vardı ama geçerli olmayan bir imandı. Hatırlayanınız var mı ayeti celleyi? Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. İman var. İlahlığında birlemek. İman var ama imanlarında şirk bulaştırmışlar. Öyleyse şimdi biraz önce yerleri ve gökleri yaratanın Allah olduğuna inancımız, imanımız tamam. İnancımız vardır. Bu rububiyette bir inançtır. O zaman abi burada birlemeye daha girmedik. Bilmek ayrı bir şey, birlemek ayrı bir şeydir bakın. Bunlar hep yazacaksınızdır. Bunlar güzel ezberlenmesi lazım. Bunlar temel taşlardır. Bunları yerli yerine sağlam oturtturduğunuz zaman üzerine istediğinizi bina edin. Abi ekleyebilir miyim o zaman? Tabii. Ne demek? Yaratan, yediren, içiren, rızık veren bunlar Allah'ın ruhuyla. Öldüren ve diriltenin Allah olduğunu bilmemiz, kabul ve itirafımız Allah'ın onun rububiyetine yönelik bir inancımızdır. Bakın öldürenin, diriltenin Allah olduğunu bilmemiz, ikrar etmemiz bu konudaki inancımız Allah'ın rububiyetinin. Yani Allah'ı bilmek, birlemek. Ha, bilmek değil. Bilmek değil. Allah'ı herkes biliyor. Allah'ı bilmeyen mi var? Bilmek de birlemeye ayıracak. Ha, bilmek ayrı bir şey. Birlemek ayrı işte. Bilme değil. Burada öldüren, diriltenin Allah olduğunu bilmemiz. O konuda imanımız ama tevhidi gerçekleştirmek için birlemek istiyor. Şimdi o nasıl birlenecek, ondan sonra oraya geleceğiz. Yine Allah'ın rububiyetinden olan kainatı idare edenin, öyle mi? Yönetenin, evet idare edenin. Gökten yağmur yağar. Allah olduğunu kabul ve itiraf edişimiz onun rububiyetindendir. Devam et. Gökten yağmur yağdıranın, öyle mi? Evet. Rızıkları tedarik edenin Allah olduğunu bilmemiz, itirafımız, inancımız onun rububiyetindendir. O zaman deprem ve zelzelenin de onu kazandı. Evet. Bunların hepsi onun rububiyetindendir. Yani idarenin içerisindeki cüzlerdendir. Kainattaki yaprak bile onun izni olmadan kıpırdamaz. Bahsin ettiğin kocaman depremler elbette ki onun izni olmadan. Bizim bu işleri yapanın Allah olduğunu bilmemiz, bu konudaki inancımız Allah'a rububiyette inancımızdır. Rububiyette inancımızdır. Şimdi bunların adı bilmek. Yağmuru yağdıran, kulaklara gözlere sahip olanın Allah olduğunu bilmek. Öyle mi? Kainatı, mülkü idare edenin Allah olduğunu bilmek, kabul, itiraf rububiyettendir. Bunlar bilmek. İhtiyarın işaret ettiği gibi bunlar bilmek. Bilmek ile birlemek arasında fark vardır. Bilmek ayrıdır, birlemek ayrı bir şeydir. Yani öldürenin, diriltenin Allah olduğunu, kainatı idare edenin Allah olduğunu, yerden gökten mahlukatı rızıklandıranın Allah olduğunu, yağmur yağdıranın Allah olduğunu bir insan bilebilir. Ama unutmamalısın. unutmamamız gerekir ki bunun adı bilmektir. Bunun adı birlemek değildir. Peki birlemek nasıl olur? Bilme ile birleme birbirinden ayrıdır. Bilmek ayrı bir şey, birlemek ayrı bir şey. Allah bizden birlemeyi istiyor. Allah bizden birlememizi, kendisini birlememizi istiyor. Nerelerde birlememizi istiyordu? Ta tevhidin tarifine geçiyoruz. Onu rububiyetinde birlememizi istiyor. Onu isim ve sıfatlarında birlememizi istiyor. Onu uluhiyetinde birlememizi istiyor. Biz hala rububiyetteyiz. Rububiyetten olan şeyleri anlattık. Bunları sıraladık ve bunların adının da bilmek olduğunu söyledik. Ve ardından dedik ki unutmayın ki bilmek ayrı bir şey, birlemek ayrı bir şeydir. Allah bizden birlemeyi istiyor. Allah'ı birlemek için yani biraz önceki saydığımız rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında Allah'ı birlemek için olmazsa olmaz bir kural, kaide vardır. Bunu sürekli anlatmışımdır. Bu kuralı elinize almadığınız müddetçe Allah'ın ne rububiyetinde, ne isim ve sıfatlarında, ne de uluhiyetinde asla birleyemezsiniz. Bir kural vardı ki, bu kuralı hatırlayanınız var mı? 100 puanlık bir kural. Mehmet. Aslında Mehmet, kafasını kaşıyan ben, düşünen siz. Bir kural vardı ki, bu kuralsız olmaz. Bilme ile birleme birbirinden farklı. Bizden istenilen birlemek. Allah'ı birlemek için bir kural vardı. Yan yana olması gerekir. İspat ve nefi mi? Aferin. 100 puan aldı. Yaz. Ne zannediyorsun? Sonunda karne bile verebilirim. İspat ve nefi. Açılır mı abi? Geleceğiz. Geleceğiz. Öyle. Neyi kapalı bıraktık ki biz? Onun başka şey. Allah'ın izniyle. Evet. Tevhidin her cüzünde olmazsa olmaz dediğimiz ispat ve nefi kaidesi vardır. İspat ve nefi kaidesidir. İspat ve nefi kaidesini şöyle azıcık da olsun şerh edebilecek bir baba it yok mu? Söyleyeyim bir kelimeyle. Bir kelimeyle mi? Söyle bakayım. Bak dana gözü alırsın ona göre. Rızık veren Allah'tır. Ondan başka kimse rızık veremez. Aslında bir öğretmen verdi değil mi? Başka sorunun cevabı bunlar. Doğru cevap, güzel cevap ama başka sorunun cevabıydı bu. İspat ve nefi neyi? Ben bunu biraz şerhinden bahsediyorum. Yoksa verdiğin cevap doğru, güzel, sahih cevap ama başka bir sorunun cevabı. Yani dedeğin adı nedir dediğimde sen Hatice dedi. Eben mi söyledin? Eben adını söyledin. Onun için onun için aslıdır olabilir. Menen adı doğru, güzel, iyi bir cevap da soru o değil. Evet seni şimdi dinliyorum. Abi, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani işte ilk başta ispat var, arkasından nef var. La ilahe illallah. Alakaya maydanoz. Vallahi billahi. Şey, bak o senden iyi ki bir 100 puan aldın ya. Yok canım öyle bir şey. Şimdi indireceğim. Bir hangisi Muhammed? İspat. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Nefi. Bak şimdi. La ilahe illallah dedikten sonra onun üzerinde bir şerh yaparsan, izah yaparsan olur diyorsun. Ondan sonra ben diyeceğim ki ha bu anlaşılmış. Ben anlaşılması için uğraşıyorum. Yani aslında bunda var değil mi? Tabii. La ilahe illallah da Allah'tan başka ilah yok. İspat ve nefi vardır. Evet. Şimdi ispat ve nefi kaidesi Allah için ispat edilen bir şeyin mahlukatından olmadığı, ayrı olduğu nefh edilmesidir. Bakın, Allah için ispat edilen bir şeyin mahlukatından nefh edilmesidir. İspat ve nefi kaidesi budur. Allah için ispat edilen bir şey mahlukatından nefh edilmesi gerekir. İspat ve nefiden kasıt budur. Bir örnek verebilir misiniz dediğimde derhal ihtiyarın vermiş olduğu o örneğe geçiyoruz. Bir örnek verir misin dedim, seninkini şimdi alabiliriz. Evet. Allah Azze ve Celle biraz önceki ne demiştin? Rızık veren Allah'tır. Allah'tan kim rızık veremez? Allah Azze ve Celle Rezzak'tır. Bu meselenin Hangi yönü? İspat yönü mü, nefi yönü mü? İspat yönü. İspat yönü mü, nefi yönü mü? İspat yönü. Emin misiniz? Eminiz abi. Allah'ın rezak olduğu. Doğru mu söylüyorum? Tekrarlar mısın? Meyzak anlayamadım. Allah'ın rezak olduğu ispat yönüdür. İspat yönü müdür, nefi yönü müdür bunun? Bir daha tekrarlar mısınız? Allah'ın rezak olduğu, ben öyle diyorum. Allah'ın rezak olduğu ispat yönüdür. Allah'tan verkilerizi veremez, o da nefi. Aferin. Evet, doğru. Tabi bazen böyle pekiştirmek için yanıltabilirim. Emin misiniz? Doğru mu söylüyor bu? Bakalım emin mi, doğru mu? Evet. Allah rezzaktır inancımız. Rububiyette bir inancımızdır. Burada Allah rezzaktır sözümüz, ona rububiyette inancımız, imanımız, ispatımızdır. Ama Allah'ı birleyemedik hala. Bunun yanına nefi kaidesi. Yani Allah'tan başka kesinlikle rezak yoktur. Tek kaldı, gördünüz mü işte? Birlemenin manası budur. Allah için ispat edilen bir şeyi mahlukatından nefh edeceksiniz. Allah için bir şeyi ispat ettiğiniz zaman kuldan onu nefh edeceksinizdir. O hususta Allah tek kalması gerekir. Allah için ispat edilen bir şey kulundan nefh edilecektir. Allah'ın yaratıcılığı ispat edildi mi? Allah yaratıcıdır sözü meselenin ispat yönüdür. Allah'ı birlemek midir bu söz sadece? Allah yaratıcıdır. Sözü Allah'ı birlemek midir? Birlemektir. Hayır. Bilmektir. Bilmektir. Diğer bir ifadeyle Allah yaratıcıdır sözü ispattır. Ona rububiyetimizdeki inancımızdır. Rububiyetindeki inancımızdır. Allah'ı birlemek için ondan başka yaratıcı yoktur. O da bak, o da yine burada da tek kaldı bak. Gördünüz mü? Yani ispat ve nefi kaidesi, bilme ile birleme, bunlar birbirinden güzel ayırt edilecek. Zaten bunlar özlü esaslar, kaideler, temel taşlardır. Anlaşılırsa hepsinde geçerlidir bu. Allah yaratıcıdır sözü ve inancında ispat vardır. Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü ve inancında da ispat vardır. La ilahe illallah cümlesi gibidir aynen. Muhammed kardeşimizin ifade ettiği gibi bu aynen la ilahe illallah cümlesi gibidir. Yani Allah ilahtır sözü ve inancının delaletiyle Allah'tan başka ilah yoktur sözü ve inancının delaleti birbirinden farklıdır. Allah ilahtır sözü ve inancının delaletiyle Allah'tan başka ilah yoktur sözü birbirinden farklıdır. Yani delaleti birbirinden farklıdır. Ne anlaşıldı burada da? Allah ilahtır da ispat var, nefisi yok. Ama Allah'tan başka ilah yoktur derken hem ispat ediyor hem reddediyor. Yani Allah ilahtır sözü Allah'tan başka ilahlar reddetmez. Evet, orada. Tamam mı? İlah olduğumuz gibi. Allah ilahtır sözü Allah'tan başka ilahları reddetmiyor. Onun için bu ifadedeki ispatı ve nefiyi ne yapıyorsunuz? Bir arada zikredeceksinizdir. La ilahe dediğiniz zaman bak, la ilahe illallah. Burada hem ispat vardır hem nefi vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. İllah sadece Allah ilahdır. İşte burada hem ispat hem de nefi vardır. Artık bu kaide rububiyetin şumulüne giren her şeyi üzerinde geçerli bir kaidedir. Konumuz rububiyet ya. Allah'ın öldüren ve dirilten olduğunu kabul edip ondan başka hiçbir varlığın da öldürme ve diriltme selahiyetine sahip olmadığını kabul etmemiz işte onu bu konuda birlememiz demektir. Kainatı idare edenin Allah olduğunu kabul etmemiz, ondan başka bu kainatta, bu idarede en ufak bir tasarruf sahibi hiçbir yaratığın olmadığını kabullenmemiz bu konuda Allah'ı birlememizdir. Kainatta idare sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Tek idare sahibi O'dur. Hiç kimsenin zerre kadar bir tasarruf hakkı yoktur. Allah izin vermiş, Allah'ın izniyle bir şeyler yapılıyor. Tasarruf sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Evet. Bunu da özlü olarak geçiyoruz. isim ve sıfatlar tevhidinde, daha doğrusu isim ve sıfatlara geçmeden önce isim ve sıfatlara geçelim, kısa olsun. İsim ve sıfatlar tevhidinde, bana isim ve sıfatlar tevhidinde Allah'ın isim ve sıfatları ile alakalı kısa da olsa bir izah yapabilecek olan bir baba yiğit var mı? Yani isim ve sıfatlar tevhidi derken bir Müslümanın ne anlaması gerekir? Ne demek isim ve sıfatlar tevhidi? Rububiyet tevhidini anladık. Saymış olduğumuz o rububiyeti ile alakalı meseleleri sıraladık ya, o konuda ispatı yapacağız, nefh edeceğiz. Rububiyetle alakalı konularda misallerini de verdik, çoğaltılabilirdi de. Bunu anlatıldığı şekliyle ispat ve nefi kaidesi kuralı çerçevesinde gerçekleştirdiğimizde tevhid ehli oluyoruz rububiyette. Ha, burada antiparantez, rububiyetle alakalı insanların hemen hemen kısmı azamının inancı aynıdır. Hatta ve hatta Allah'ın kendilerine peygamber gönderdiği, kitap indirdiği Mekkeli müşrikler dahi Allah'ın rububiyetini ikrar eden insanlardı. Bilen insanlardı. Allah'ın rububiyetini bilen insanlardı. Hatta rububiyette tevhid ehli insanlardı onlar. Ama hala müşriktiler. Neden? Bu da gösteriyor ki tevhidin iki cüz'ünü tamamlasanız bir cüz'ünde bir probleminiz olsa müşriksiniz. Biter. Yani şirk hususunda tevhidin hangi dalında, hangi cüz'ünde olursa olsun arıza adamı götürür. Mekkeli müşrikler Allah'ı rububiyetinde tevhid eden insanlardı. Bunun ispatını ta başlarda hemen şeyler söyleyerek anlatmaya çalışıyordun ihtiyar. İşte şimdi söylenecek sözler onlar. Sonra müşriklere yerleri ve gökleri kim yarattı? Allah. Feseyekulûn Allah. Allah diyecekler. Bu ne demektir? İsim ve sıfatları ne yapacağız? İsim ve sıfatları da biz o isim ve sıfatları yani isim ve sıfatlara girmeden önce hatta dedik antiparantez Mekkeli müşrikler dahi Allah'ın rububiyetini biliyorlardı. Tabii. Bunun iyi bilinmesi gerekir ki zamanımızdaki birçok cahil insanın Allah vardır, birdir sözüyle bizim de Allah'a imanımız var. Kardeş biz kafir miyiz? Biz müşrik miyiz? Dedikleri zaman bu sözün geçersiz olduğunu, bu tevhid dağılının yerine getirilmesiyle insanın paşasını kurtaramayacağını anlamamız gerekir. Bu senin dediklerini Mekkeli müşrikler de biliyordu. Çünkü bize senelerdir neyi anlattılar? Mekkeliler müşriktiler, Allah'a şirk koşuyordular derken bize senelerdir şunu anlattılar. Onlar Allah'tan başka Allah'lar edindiler. Halbuki hiç kimse Allah'tan başka bir Allah edinmemiştir tarihte. Yani en çirkini Allah'a cüz isnat etmişler. Yani Allah'a oğul isnat etmişlerdir. Kız isnat etmişlerdir. Onun için Mekkeli müşriklerin Allah'ı bildikleri, rububiyette Allah'ı tevhid ettikleri sabittir. Yani Mekkeli müşrikler Allah'ı bilen, rububiyetinde Allah'ı birleyen insanlardı. Sor onlara yerleri gökleri kim yarattı? Allah diyecekler. Var mı başka bu konuda hatırınızda ayet-i celile? Gemiye bindikleri zaman da Allah diyorlar, Allah'a yalvarıyorlar. Gemiye bindikleri zaman Allah sallar yerine gemiye, haricen Allah'a yalvarıyorlar. Bunun şimdi bu konuyla ne alakası var? Olur mu canım sende? Ne? Allah diyorlar, yenice neşip koşuyorlar. Bak şimdi. Allah'ı tanımaları ayrı bir şey. Allah'ın rububiyetini ikrar ediyordular. Şimdi şu rububiyette yoksa uluhiyette mi? Şu anlattığı mesele uluhiyetle mi alakalı? Rububiyetle mi alakalı? Uluhiyet. Uluhiyetle alakalı. Öyle mi? Tabii. Öyle mi oldu? Tabii üzerinde duracağız, güzel anlaşırsın. Doğru söylüyorum. Tabii. Biz şimdi rububiyetin üzerinde duruyoruz. Tamam. Mekkeli müşrikler Allah'ı rububiyetinde ikrar ediyorlardı. Tevhid ediyorlardı. Uluhiyetinde problem var. Problemleri uluhiyetlerinde. Uluhiyette de birçok şeylerde doğru yerleri var ama birkaç arızadan dolayı gidiyorlar ki oraya geleceğiz inşallah kısa da olsa. Yani kısacası Mekkeli müşrikler Allah'ı rububiyetinde birleyen insanlardı. Rububiyetten kasıt yerleri gökleri yaratanın Allah olduğunu biliyordular. Öldürün. Kainatı idare edenin Allah olduğunu biliyordular. Onlara namaz kılıyor. Kulaklara, gözlere sahip olan namaz uluhiyetle alakalı, oraya da gelinecek. Kulaklarımıza, gözlerimize sahip olan kim? Kainatı idare eden kim? Feseyekulunu Allah diyorlar. bu gibi ayetleri okuyabilirsiniz. Tevhid ve şirk dersinde bu yazılı. Tevhidin mana ve mahiyeti. Bunların üzerinde durmak lazım. Alıp böyle dosyaya koymakla olmaz bakın. Yarın bir gün etrafınızdaki insanlar sizden bunları bekleyeceklerdir. Bunlar bizim cılız omuzlarımıza yüklenen sorumluluklardır. Anlatmamız lazım. Anlatma mecburiyetindeyiz. Şimdi geçiyoruz burayı. Yani Mekkeliler Allah'ı rububiyetinde birleyen insanlardı. Bunu niye söylüyoruz? Bunun çok güzel bilinmesi lazım ki bunu ikrar etmek insanın paçasını kurtarmaz. Bunu Mekkeliler bilmelerine rağmen yine hala Allah onlara müşrik ve kafir diyordu. Geçtik isim ve sıfatlara şimdi. İsim ve sıfatlar tevhidi derken ne anlamamız gerekir? Ne demek isim ve sıfatlar tevhidi? İsim ve sıfatlar tevhidi derken Allahu Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarında birlemek demektir. Bunun tarifi de budur aslında. Ta rububiyetten bir yani kopya çekebilirdiniz. Allah'ı Subhanahu ve Teala'yı isimlerinde ve sıfatlarında birlemek demektir. Allah'ı isim ve sıfatlarında birlemekten kasıt ne demektir? Burada da ispat ve nefi kaidesi yine olmazsa olmaz kurallardan bir tanesidir. Allah'ı isim ve sıfatlarında birlemek için ispat ve nefi kaidesini kullanacağız. Bu kural, bu kaideyi kullanarak Allah'ın Kur'an'da, Allah'ın sünnet-i seniyede kendisine has isminin, sıfatının varlığını nasıl birleyeceğiz? Var mı bir tane baba yiğit bunu yapabilecek? Allah'ın 99 ismi vardır. Hangisine dua edersiniz? En güzel isimler onundur. Bir de kellifellisin. Sana şimdi sormayayım. Doğru cevap verirsen yanındaki batlıcana dönecek. Şöyle bak şöyle. Keşke o söylesin de sen batlıcan ol. Değil mi? Tabii. Sıfatları derken. İsim ve sıfatları. Allah merhametlidir, ondan merhametlisi yoktur. Gördün mü? Kafayı görüyor musun kafayı? Daha yeni geliyor bana. Yok, ben yani burada hayır, ben seni yeni görüyorum. Ya seni yeni kabul ediyorum ben. Bak Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an sünnette ispat ettiği bir takım isimleri ve sıfatları vardır. Allah'ın merhamet sıfatı vardır. İspat ve nefi kaidesini kullanarak kardeşimiz Allah'ı o sıfatında birledi. Allah merhametlidir. İspattır öyle mi? Allah'tan başka daha merhametli kimse yoktur. İşte gördünüz mü? Tek kaldı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yok mu başka bir babayı? Bir fotokopi, bir kopya çekip bir başka ismini desen şey yapamaz mısın? Metinciğim. Bunlar aslında bir kamçı biliyor musunuz? Tevhid ehliyiz lan senelerdir. Tabii. Oturun bize anlatın bakayım diyecekler. Ben öyle ara sıra cıdıklarım adamı. Öyle ben geleceğim buraya anlatıp gideceğim. Alın size fotokopi. Eyvallah. Işte. Evet. Bakın bakalım bir baba yiğit. Allah Azze ve Celle alimdir. Allah'tan ayrı kimse onun gibi alim değildir. Onu soracağız dur. Evet. Onun alimliği gibi bir alim yoktur. Evet. Burada ispat neresi, nefi neresi ihtiyar? Allah Azze ve Celle'nin alimliği ispat. Ondan gayrı alim olmalı nefi. Evet. Ne güzel ya. Ben boşuna niye gelip gitmiyorum? Yani ben boşuna gelip gitmiyormuşum. Allahu akbar ve lillahilhamdülillah. Ben de zaten dedim ki ben niye boşuna gelip gidiyorum? Yani. Bunlar her şey anlar. Bu dersi ben sevdim hocam. Evet. Böyle yapalım dersi. Evet. Ara sıra böyle olacak. Abi aslında sohbete ilk başladığımızda 2 yıl önce böyleydi biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bir önceki sohbeti soruyordunuz. Evet. Ondan sonra ikinci derse başlıyordun. Uçluya gireyim aklıma bir şey geldi. Bilmiyorum doğru buyur. Yanlış yani. Aklıma geldi buyur, konuşacağım. Buyurun. Allah Azze ve Celle yalnız benden korkun diyor ya. Hı. Şimdi buna giriyorum yani. Yani ondan korkun. Onun dışında kimse de korkmuyor. O uluhiyette. He? O uluhiyette olacak. Öyle mi? Birlemek. Tabii. O uluhiyete geçelim. Şimdi isim ve sıfatlardayız. Evet. Allah görmektedir. Allah'ın görme sıfatı vardır. Yani Allah basirdir. Devam et. Diğer ayetlerde Allah'ın iki elinin olduğu. Tamam ispatlardan bahsediyorsun. Halbuki biz Allah'ın isimlerini sayacak olan var mı demedik. Allah'ın isim ve sıfatları hususunda ispat ve nefi kaidesini kullanarak bu konuda tevhidi gerçekleştirecek bir baba yiğit yok mu dedim. Şimdi Allah'ın iki elinin olduğunu Kur'an'da ayette yazıyor ama Allah'ın iki elinin nasıl olduğunu aynen. Allah'tan başka kimsenin bilmediğini de Peygamberimizin hadislerinde geliyor. Hayır, yine cevabı değil onun. Ben bir örnek verelim mi abi? İspat tamam. Allah Kerim kitabında iki elinden bahseder. Ey iblis, iki elimle seni yarattığıma secde etmekten men eden nedir? Allah burada iki elinden bahsediyor. Yedullah fevku eydiyim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Abi. Allah elinden bahsediyor. Allah'ın eli var. Allah elin var diyor. İspat. Şimdi burada nefi ne olmalıdır? Allah'ın elinin nasıl olduğunu, Allah'ın elinin nasıl olduğunu kendisini tarif etmediği için. Şimdi bu neye girer bakın? Allah'ın eli nasıldır sorusunun cevabı müteşabihtir. Şanına yakışır şekilde. Bilemiyoruz. Cevabı bu. Halbuki benim senden istediğim, burada ispatı yaptın. Nefi nasıl yapacaksın? Allah'ın el sıfatı vardır. Allah'ın eli vardır. Ama onun eline benzer hiçbir el yoktur. Onun eline benzer bir el yoktur. Allah Rezzak'tır, onun gibi rızık sahibi yoktur. Allah Rezzak'tır. Ki o aslında şeydir. Rububiyetle alakalıydı. Buraya da girer. Yaradandır olabilir mi hocam? Yok, o Allah, rububiyete Allah, girer. Adildir. Şimdi burada alimdir. Onun alim gibi. Adildir. Adildir. Onun adaleti gibidir. Adaleti. Evet. Tamam mı? Yani adil oluşunu kabullenmemiz ispat yönüdür. Ama onun gibi adil kesinlikle. Onun adaleti gibi bir adalet sağlayacak kesinlikle kimse. Yani onu birleyeceksinizdir. Bu konuda bir ayeti celile vardır ki bütün mevzu ile alakalı sohbetlerde, yazılarda ilim ehli insanlar bile sürekli aynı ayeti kullanırlar. Ayet açık ve net bir şekilde Allah'ın isim ve sıfatları hususunda ispatı ve nefiyi bir arada zikrediyor. Bu ayeti hatırlayanınız var mı? Buna da 100 puan verebilirim. İyyâken abdu ve iyyâke nestaîn. Ma manahu? Abi Suri İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ma manahu? Ancak senden. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz. Ne alakası var şimdi? Güzel şey söylüyorsun ama bununla şimdi ne alakası var? Allah'ın isim ve sıfatları ile alakalı ispatı ve nefiyi bir arada zikreden bir ayet var. Yani bu konuyla alakalı nerede hangi yazıyı, dersi okursanız okuyun. Yani bu ayet. Allah yarattıklarına benzemez. Ayetin azıcık kısmı. Kapıyı açacak olanın var mı? Leyse ke mislihi şeyun ve huve semi'ul basir. Allah işte görendir. Devam. Onun misli mi? İşte evren yoktur. Yok. İşte bu ayeti celilede isim ve sıfatlar hususunda hem ispatı hem de nefiyi bir arada bulunduran bir şey var. Leyse ke mislihi şeyun ve huve semi'ul basir. Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur ama o işitir ve görür. İşitir ve görür sözlerinde ispat, leyse ke mislihi şeyun sözlerinde de nefi vardır. Bakın. İşiten ve görendir ama onun gibi işiten ve gören yok. Görüyor musunuz? Hem ispatı hem de nefiyi bir arada zikrediyor. Öyleyse bizim isim ve sıfatlar hususunda Mehmet abi çabuk. Abi bu ayet şey numarası kaçtı? Şura 11 olması lazım. Şura 11 olması lazım. Veya şu ara. Şura zannedersem. Bakayım mı? Mehmet abi yanına bak. Bak bakayım. Ben de şurada bir bakayım. Hocam bu ders işleyeceğimiz dersi bir hafta önceden bize fotokopisini verin. Yeni işledik ya. Mutalasını yapıyoruz. Yapılan derslerin şeyi işledik. İşte mana ve mahiyeti. Anlaşılmadı mı? Tevhidin mana ve mahiyeti bu var ya sizde. Var. Evet. Hafta 61 sayfa mı? Kaç? 61 değil. 29. 29 olmaz. İlk dersin izlemi. Hadi. Tabii olabilir. Mana zaman diye. Nuri'nin orada okumuştu. Size orada ilk defa geldim. Ben çünkü yok bu manda. Onun için de bana tevbe falan edin. Onun için de bazı şeylerden. Şurada şurada. Hayır, tuvalete gittin. Ne diyeceksin? Sigaraya giden yok. Korkma. Gel çamur ya şimdi. Ne yapayım? Şey ya. Biri sıkışmış. Biri kapı çaldı. Biri yandan üfleyecek. O bir şey değil. Aman şura ha. Değil. Şura, şura. Şura mı? Şura 11. Yani bundan sonra ilmi derslere geçiyoruz. Daha önceki. Şimdiye kadar öğrendiklerimizin şöyle bir mutalasını yapıyoruz. Bir yerde de ilmi şeye giriş hocam. Yani yavaş yavaş artık geriye onlar aşıldı. Ufak şeyler olmuş oldu. Aldığımız fotokopiler. Bundan sonra. Biz oldu o zaman. Birden de atlamışsın. O zaman onun aksaklıkları gideremeyiz. Ben mesela ben bu cemaatı yaklaşık 1,5 yıl falan oluyor gireli. Hadi yok lan değil. Şimdi ya. Şura 11 ne abi olmuş. Bunlar da ama şu ders ilk defa 1,5 yıldır. Ben işte aldım. Sen kendi geldin. Şura 11 ve bayağı da dokunuyorum. Tacit'in hava oradan çıkarıyorum. İlmi konulara giriyoruz diyorum artık Mustafa abi farkındaysanız. Yani şeyler bitti. O öbürküler bilinen eksik yanlarda biraz öğrenilen ama bundan sonrakileri herkesin... Onlar üzerinden böyle hızına geçtiğimiz, evet. Üzerinde fazla durmadığımız, anlayamadığımız... Ama bunlar ilmi şeyler. Yani o bilgiler olmayan insanın bunlarla içinden çıkamayacak şeyler mi acaba? Üzerinde falan bunlar çok şey durmuş. Yıllar geçti. Şimdi mesela bir arkadaşımız, mesela biz bu ilmi konuları böyle konuşurken ona yabancı çıkacak. Buna soracak, bu fotoğraflar mı yapacak? Tabi okuyacak, arayacak, soracak. O şekilde o geç geldiği için biraz daha hızlı davranacak. Evet. Zaten kalabalıklaştığı zaman sürekli öyle bir kişiyi beklemeyecek ondan sonra. O cemaatin içerisinde biraz eli ayağı kalem tutan efendim, dili yani lafsız tutan onlar yan yana gelecek. Şura 11. Çünkü bu eksikliği çok yaşıyoruz. Mesela siz 14-15 senedir bak bu bilgilerinizde hemen hatırlıyorsunuz. Allah. Biz zorluyoruz. Acaba nereden de siz olmasanız ben de onları unutacağım. Yani. Net ortamının şimdi bana daha faydası oldu. Oh. Yani tekrar. Ben şimdi bakıyorum ki net ortamın bana nasıl faydası oldu. Olmaz. İkinci